Я так вдячна тобі, Лідусю. Вдячна? Здивувалася, а запитати не сміє. І руки ті ніяк не вгамувати. Добре, мамо, чай. Ти пий, я з тобою посиджу. Дзелень. Чашка на тарілочку. Цукор. Тут десь. Ангеліна, певно, в інше місце переставила. А Ліда так давно вдома не була. Нових порядків не знає. Оце тільки сьогодні випадково забігла. Зовсім випадково. Річ у тому, що... «Я вдячна за твою слушну ідею, Лідочко», – сказала Іветта. «Яку?» «Знайти дружину для Платона». «Ні», – прошепотіла приголомшено. «Не втримала язика, дурна». «Що?» – напружилася Іветта. «Не розумію тебе, Лідочко», – відсунула чашку з чаєм. Примружила очі. «Чужа людина?» Ліда розгубилася. Ніяк не могла вийти на добру для Іветти путь. «Хіба Платону потрібна чужа людина поряд? Як він сприйме її? Та повія, що вийшло? Платона повинні оточувати рідні. Ти завжди так казала». І ти мала рацію, мамо. «Ти помиляєшся, Лідочко», – спокійно відповіла Іветта. «Ось Ангеліна. Вона нам чужа?» «Ні». «Тепер ти розумієш мою логіку?» «Але ж тільки наша любов здатна подарувати Платону спокій і щастя». «Так», – погодилася Іветта. «Тому ми завжди будемо поряд. І я, і Ангеліна, і ти, Лідочко». Ліда почула головне. «Кінець карантину?» «Нарешті!» І мама, здається, погодилася з її аргументами. «Чужих не буде. Слава Богу!» «А чому ти згадала про ту ідею, мамо?» запитала розслаблено. «Бо за тиждень у твоїй кімнаті оселиться юне створіння на ім'я Раєчка», відповіла Іветта. «Завтра, Лідочко, ми з тобою зустрінемося, і я поясню, як треба поводитись у її присутності». «Ні, ні, ні, ні, ще раз ні». Ліда вийшла з батьківської оселі у світанок. Пленталася вранішньою, чистою від людей і машин вулицею, провалювалася в кучугури, сніг у чоботи. Не зважала. «Ні», – билося в голові, – «не хочу». «Ангеліна правду каже, гріх». «Платона підмовлю, щоби бачити її не схотів». Треба вигадати щось. Що вона заразна, чи дурна, чи бридка. Бачити її не хочу. Продажне. За гроші ладне божевільному підбік. Ненавиджу. Ненавиджу всіх продажних і дурних. І мама, розумна, мудра мама, хіба вона не усвідомлює, щастя не купиш, не винаймеш. Це те саме, якби вона і мені купила чоловіка. Хіба я була б щасливою? Ні. Проте дарма я дратуюся. Хай привозить те нещастя. Нормальна дівчина і тижня в чотирьох стінах не витримає, утече. Ото й буде мамі наука. А то бач, що вигадала. Забороняти мені в рідний дім приходити. Ліда плуталася ногами, думками, ніяк не могла збагнути, що найбільше дратує її в материній авантюрі. Дівчину шкода, Платона, себе. Звичний світ руйнувався. І цього ясного зимового ранку Ліда не розуміла, яким стане новий, лихим чи добрим. За квартал від свого дому у Подільському провулку наштовхнулася на чорний целофановий мішок. Валявся при стіні на тротуарі. З мішка визирнув волоцюга, гукнув сердито. «Стій! Дай закурити!» «Закурити?» Ліду аж тіпнуло від обурення. «А більше тобі нічого не треба? Ти подивись на себе. Чому ти тут валяєшся, як те сміття? У тебе є дім, сім'я, діти? Де твої діти, чоловіче? Блукають світом? І чому ти просиш закурити, ніби важливішого не існує?» «Хочеш купити мені дім?» – вишкірився той. Ліда спантеличено озирнулася. «Ох, скільки ж безпорадно білого навкруги! Нема за що оком зачепитися. І людей нема. От можна цього невдаху вбити просто зараз, чимось важким. І ніхто. Сміття, подумають». Схаменулася. Несподівано для себе присіла біля нього. «У тебе був дім?» «Ну, звісно. Я ж не в цьому мішку народився». «І де? Чому ти не там? Чому тут?» «Тобі як? Від початку? Тоді купи пачку сигарет, пляшку і чогось попоїсти, бо до вечора слухатимеш». Ліда підвелася, мовчки дістала з гаманця сотню, поклала в чорний мішок. «Не хочу слухати. Свого вистачає». Попленталася геть. Кілька кроків ступила, обернулася. «Ти знаєш таке слово? Віварій?» «А це що?» – запитав волоцюга. «Ну це про нас. Про нас усіх. Ми всі піддослідні. І ця велика клітка – тільки для того, щоб інші зі своїх кліток спостерігали за нами і тішилися, що нам зле. А ми тішилися, що і їм не переливки. Розумієш?» «Так», – збрехав щедрій пані. «Дуже красиве слово. Ти піди кудись, зігрійся, бо замерзнеш. Кінцівки відчуваєш?» Врешті прокинувся в Ліді лікар. Згадала, що Вербицька. «Слухай, іди вже куди йшла», – обурився чоловік. «Чи прямо скажи, скільки за твою сотню я повинен цю маячню слухати? Цілий божий ранок?» «А ти невдячний. Та йди вже. Як тебе тільки чоловік витримує. Мабуть, теж башляєш йому, щоб не втік». «А він мене не витримує, він мене любить», – вигукнула Ліда. «Тільки би Стас не повернувся так само несподівано, як і мама», – молилася, підходячи до дверей власної квартири. «Хай би вже в кінці дня, як і обіцяв. Зараз прийду, спокійно вип'ю кави, прийму душ, піду в клініку. Без зайвих розмов, пояснень і несподіваного сексу десь, де пилюку не збирали вже тиждень». Відчинила двері і побачила на тумбі в передпокої білосніжне, певно м'якесеньке, пухнасте іграшкове ведмежа. Оченятка веселі, примружені, язичок червоненький, на шиї шкіряний ошейник, а до ошейника прикріплена листівка. «Лідо, Коли я побачив це диво, то зрозумів, це ти. І я купив тебе таку, Стас. Ліда підхопила пугнасте диво, обійняла. Господи, прості ж речі. Іграшка не більше, а хочеться співати, сміятися, займатися сексом навіть там, де пилюку вже тиждень не збирали. Любий мій, пішла до вітальні. Чоловік спав на дивані. Поряд стояла нерозібрана дорожня сумка, і з неї стирчали газети. Стас, певно, читав їх у потязі. Ліда обійняла чоловіка поглядом. Тихесенько поклала пухнасте ведмежа в крісло. Хотіла присісти поруч зі Стасом, притулитися до нього всім тілом так гаряче, щоб прокинувся. Та наштовхнулася поглядом на газетні заголовки. «Осінній марафон», «Гарячої води нема», «Убита повія навчалася на другому курсі університету». «Убита повія?» Ліда насторожилася. Десь вона вже читала ці заголовки. У маминому кабінеті, точно. Обережно дістала газету, розправила і побачила фото білявої шльондри, що восени сиділа на платоновому ліжку. Господи! Кинула газету на підлогу, ніби й читати про вбиту злочин. Мамо, ну навіщо? Простогнала подумки. Злякалася. Та що це вона? Як посміла навіть подумати, що мама причетна? Маячня. Ой, мамо, правду каже, щось у Ліди з головою недобре. Думки жахливі. До чого тут мама? Ухопила газету. Яке число? Осінь. За тиждень після бучі у квартирі Вербицьких. І що з того? Логічний фінал. А думки відчайдушні своє. Ну навіщо дорікала мамі тим одруженням Платоновим? Ти ж завжди була на маминому боці. Мама не помиляється. Не помиляється, прошепотіла збуджено. Обережно поклала газету, озирнулася на біле ведмежа. «Стасе, Стасе», – подумала спустошено. «Хіба я така біла й пухнаста?» Кава зайва. 10 газетних рядків, плюс кубло моторошних сумнівів і дівчина в тонусі. На автоматі залізла під теплий душ і за мить вискочила, наче й не втямила, навіщо їй стільки води. Одягалася тихо, молилася, щоб Стас не прокинувся. Не хотіла, щоб він бачив її такою безпорадною, а від того геть некрасивою і фригідною. Крадькома рушила до передпокою, скоріше до клініки. Там спокій душевний, упевненість, самостійні відповідальні рішення, повага колег. Вона Вербицька. Нащо їй думати про пусте? На неї чекають хворі. Зупинилася. Озирнулася на іграшкова ведмежа. Метушливо вихопила з блокнота чистий рецептурний бланк. Написала на звороті. Я би теж пошукала створіння, що нагадує тебе. Та це неможливо. Ти єдиний. І я не хочу без тебе жити. Яка приголомшлива правда. Ліда. Поклала бланк ведмежаті в лапки і врешті вислизнула з дому. Розділ 4. Останній тиждень старого року кожному підготував сюрпризи. На далекому хутірці Нінуха пропила останні копійки, а потім у пошуках грошей перевернула хату догори дригом і раптом надибала аж 40 гривень у райному шкільному рюкзаку. Розлютилася, звірі милосердніші. «Так ти, сучко, у матері крадеш?» – викручувала доньці руки, аж суглоби хрумтіли. Нінка ж не дурна по лицю бити, щоби синці повискакували. Вона ту малу сволоту і без синців провчить. «Не чіпай Раю, мамо!» – ревіли малі. «Це не я!» – кричала Рая. «А хто?» «Може, та пані мені в рюкзак вкинула?» – відчайдушно вигукнула Рая. Стрільнула оком на підвіконня. Там, у щелині під вікном, ще 2 двадцятки сховані. Як мамка і їх знайде, не відбрешеться. Нінуха згадала про Іветту, відпустила дончину руку. «Каші малим навари!» Побігла з 20-кою до генделика Согоянів. Малі обліпили скривджену сестру. «Райко, скажи, не буде нам тепер дарунків на Новий рік? Не буде?» «От ви дурні!» – скривилася від болю. «Ну як же ж без дарунків?» – скосана підвіконня. «До мене Дід Мороз учора вночі приходив. Мішок свій показував. Тут, каже, подарунки для Миколки, Андрійка, Етьки та Ясі. Он як?» «А чому я не бачив Діда Мороза?» – насупився Етька. «Бо ти ж спав!» Стас Скакун весь останній тиждень року не вилізав з інтернету. Його пробила ідея відсвяткувати цей Новий рік особливо й незабутньо. І щоб не напружувати власних мізків, дезінфікатор вирішив ознайомитися з тим, як незвично влаштовують собі свята інші люди. І натрапив на цікаву пропозицію свінгерів. Такий собі Олесь П. та його дружина Ганна запрошували свінгерів-однодумців провести 3 дні у приватному заміському готелі біля озера. «Це фантастика», – писала Ганна П. на власному сайті. «Коли ми з Олесем поїхали до цього готелю, щоби домовитися про оренду і самим пересвідчитися, що він підходить для нашої компанії, ми мало не померли від захвату. Готель новий, 2-поверховий, побудований із сосни. Запахи зводять із розуму і збуджують. 10 шикарних двомісних номерів із неймовірними ліжками. У кожному номері душ і туалет. Це ж саме те, що нам треба, люди. Та якщо ви думаєте, що це всі принади, ви помиляєтеся. На першому поверсі простора вітальня з каміном. По підлозі розкидані ведмежі шкури, тож відкриті свінгери натішаться на них, будьте певні. Поряд із вітальнею невеличкий кінозал. Ви ніколи не займалися сексом у кінозалі? Я сказала Олесю, що кінозал мій. Він оцінив, але засмутився, бо мріяв почати саме з кінозалу. Та я заспокоїла його, у нас цілих 3 дні. Усі встигнуть. Усюди. І в кінозалі, і у вітальні, і у спальнях. А ще є лазня, басейн. Люди, це круто! Навкруги засніжений ліс, озеро у кризі. Особисто мені сподобалася ще й кухня, і те, що обслуга живе в окремому будиночку, і в готель ні ногою. Уявляєте? Я вже хочу. Далі естафету перехоплював Олесь П. Сухо повідомляв, що на сьогоднішній день вони вже орендували диво-готель і святкуватимуть із ранку 31 грудня до вечора 2 січня. тож можуть запросити ще 3 подружні пари, бо, враховуючи їх самих, 7 пар із 10 можливих вже забронювали місця у Свінгерському раю і виклали за це по 800 баксів з особи. Дідько! Стас загорівся із котушок. Миттєво зв'язався з Олесем П. За годину зустрівся з тим. 30 нема, а башка лиса. Свінгер, блін. Зустрілися у ресторані на набережній. Віддав 1600 баксів і забронював для них із Лідою номер із вікнами на озеро. «Свінгерський досвід маєте?» – поцікавився Олесь П. «Достатній?» – збрехав збуджений Стас. «Ідея така. 3 контакти з новими партнершами щодня. Чи ви віддаєте перевагу партнерам?» «У вас погано з арифметикою?» – зісковзнув Стас зі слизької теми. «Не розумію. Жінок 10. А мені тільки 9 за 3 дні. Ну, не будете ж ви займатися сексом із власною дружиною», знизив плечима Свінгер. Стас знітився. Потиснув Олесю долоню, натомість отримав запрошення, мапу проїзду до заповідного готелю і ключ від номера. Залишалося небагато. Вгамувати збудження і не проговоритися завчасно Ліді про сюрприз. За спиною свербіли, прорізалися крила. Справи вирішувалися швидко і без проблем. І Стас навіть подумав, що потенційний сексуальний карнавал значно підвищує його ділові якості, і це таки круто. Єдине непокоїло – Іветта. Наприкінці року вона, як завжди, без пояснень, припинила передавати зятю конверти з баксами. І хоча Стас вважав, що брав гроші з принципу, щоб насолити ненависній тещі, чогось розхвилювався. Мабуть, відьма задумала щось нове. Івета весь останній тиждень року суворо дотримувалася власного плану. Попросила доньку заїхати до неї в клініку, коротко пояснила. «Ми поки, Лідочко, про одруження не говоримо. Ще налякаємо дівчину, а та ще, не дай Бог, розбурхає Платона. Ми просто нормальні, милосердні християни. Ми знаємо про біди простих людей, тому хочемо зробити щасливою хоча б одну нещасну дівчинку. Ми даємо їй дім, сім'ю, турботу і затишок. Хай звикне, а тоді уже...» «Добре, мамо». Ліда відвела погляд і раптом побачила злощасну стару газету з фотографією вбитої повії. І досі лежала на столі Іветти. Зблідла. «Тобі зле, Лідочко?» Іветта не пропускала й дрібниці. «Ні-ні, мамо, ні», – заспішила з відповіді. «Я хвилююся за Платона». «Платон знає, що до нього їде лялька. Він уже бачив твою переобладнану кімнату». «І що?» – вихопилося в Ліди. «Він не обурився? Адже ця кімната моя?» «Платон не слабкий на голову. Він цілком адекватна і розумна людина», – нагадала Іветта. «Він знає, що у тебе тепер є свій дім, і тому зрадів, що твоя кімната не стоятиме порожньою». «Зрадів? Це не дуже добрий знак. Я трохи посилила заспокійливу терапію». «Добре, мамо. А що ще сказати?» Ліді захотілося вискочити з Іветтиного кабінету на свіже морозне повітря, упасти лицем у сніг, відчути кожною клітинкою, як холод спочатку витвережує збудженням, потім лякає швидкістю, із якою проникає під одяг, під шкіру, до кісток, і врешті присипає до остаточного вічного спокою. «Ти надто легко вдягнута, Лідочко», – почула голос матері. Здригнулася, підхопила норкову шубку. «Піду». Івета кивнула, сіла за стіл, спокійно відсунула вбік страшну газету і зосередилася на вивченні рентгенівських знімків пацієнта. Операційні дні виснажували фізично та додавали стільки позитивних емоцій і впевненості, що Івета і несвяткові новорічні дні відмовилися навіть від короткої відпустки. «Хіба у хворих є канікули?» – тільки й запитала колег. «Прошу лише один вільний день – 30 грудня». Колеги схилили голови з повагою. Івета Андріївна Вербицька – взірець. І в професії, і в звичайному житті. Подейкують, оце намагається прилаштувати сиріту в приватний дитячий будинок десь на Закарпатті. Свята людина. Іветті справді ніяк не йшли з пам'яті замурзані раєні брати й маленька Яся. Дім спалити привселюдно. Щоб так буде з кожним, хто калічить людей. Матері перев'язати труби чи вирізати яєчники. Дітей у нормальні умови, розмірковувала, ніби їй вирішувати. За 3 дні до запланованої поїздки зателефонувала таксистові Юркові, попросила під'їхати. «Лідусю, Лідусю, усе відміняється, хвала Господу!» – шепотіла Ангеліна в слухавку. «Тільки-но був у нас хлопець той, ну, що возив матінку твою по селах. Новорічний подарунок йому вручила. Подякувала і сказали, що більше поїздок не буде. Ти почула?» «Не буде!» «Отямилася! Бережи її, Боже! Схаменулося!» Нянчин телефонний дзвінок застав Ліду у великому торговельному центрі. У цей останній тиждень року Ліда врешті згадала про подарунки і пішла шукати для Стаса щось виняткове і надзвичайне під ялинку. «Як відміняється?» – не повірила. «Ангеліно, може ти не дочула?» «А я її не підслуховувала», – доповіла нянька. «Стояла поряд з Ветою Андріївною, все чисто на власні вуха чула, кожне слово». «Усе, Лідусю, перемога! Почув Бог мої молитви! А ти часом не в церкві? Свічку би запалити, подякувати Господу нашому». «Ні, Ангеліно, я не в церкві», – відповіла Ліда. «Подарунок Стасику шукаю». «Купи, Юбу, Лідусю, замість виделки палички, якими азіати бавляться. А то твій Стасик скоро в двері не пролізе», – порадила простодушна нянька. «Ні, єдиному і коханому хотілося зробити неймовірний подарунок. Цей рік подарував і забрав надію стати батьками. Вони пережили спустошення і відчуження. Несподіваний сплеск почуттів, переконалися, кохання не в'яне. Вони, як і 4 роки тому, не можуть жити одне без одного. І хоч не говорять про це щодня, Ліда відчуває, Стас думає так само. Те смішне волохате ведмежа – не єдиний спонтанний прояв любові чоловіка. А Ліда за весь рік жодного разу не подарувала коханому нічого, крім себе. Жахнулася. Так і є.